Αποστόλη μου. Έλα μου. Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει από αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα. Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχύου σεντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δεν κάναμε εξετάσεις, δεν κάναμε. Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι, πιθανό να ζούσαν πάνω στα δέντρα. Δεν κάναμε τεστ. Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη. Μα δεν κάναμε. Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό. Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές οι εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος. Ε, τώρα. Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συναδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνουν κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις. Καλά, εσύ. Δεν το πιστεύω. Γιατί? Πάλευα να πιάσω γραμμή. Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα. Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω. Α. Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια. Είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν. Μπράβο, είχα έρθει. Λοιπόν, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι. Να. Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο. Τη χάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε. Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε. Ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη. Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν. Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία. Α, έχει πληροφορία. Έχει μεγάλη πληροφορία. Για πες. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω γιατί μας το γράφει και τα λοιπά, αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος. Τι υπάρχει? Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά. Oh. Επειδή έχει γίνει σάλο, στην ΚΟΑ, α πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένα μεγάλο χαμό που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, σου το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά. Του λέει, παιδιά, χαλαρώστε. Μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή, είχαν κλείσει διαγνωστικά. Δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου. Ναι, ναι, είχα. Λοιπόν, του δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να του κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείωσε, σαν να ξεκινήσει αυτή τη αναμπομπούλη και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Mm. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Oh. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη. Ω, oh, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ. Βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες. Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα. Και επειδή έχουν και του γιατρού οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώ είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω είναι η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά. Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό. Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα. Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε. Άκου, καταγγελία τώρα. Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου, δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα. Άκου κουβέντες. Εντάξει, τρομάζω και προφανώς. Σαν δεν ντρέπεστε. Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον. Τη γιαγιά σας. Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Η γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έλα, καλημέρα, σύντροφε. Καλημέρα. Καλημέρα, σύντροφε. Δεν ξέρω, κατά ο μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι. Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως, εγώ κουκουέ ψηφίζω. Μία ζωή κουκουέ, Ρόλεξ, Χαβιάρη και Βελουχιώτη Άρη. Καλά, σε μυρίστηκα. Κι εγώ το ίδιο. Άντε, γεια. Είπες την εξυπνάδα, όλα καλά. Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω. Τι θα πεις. Με το Ζαβέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαβέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε τον θάνατο να είναι ο Ζαβέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένου. Και εμείς παίρνουμε μεγάλο θάρρος να νικήσουμε τον υπεραλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου. Να σε καλά, γεια. Καθηδακιάδα εδώ. Ναι, να πω και το άλλο πλοίο που βγήκε. Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay. Ο Μιχάλης Αστέρης, ο ναυτικός το 1900. Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα. Σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι. Ο Κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι. Και ο Καπετάν Ανδρέα Ζέπος. Άσε μας. Καπετάν Ανδρέα Ζέμπο. Χαίρομαι όταν σε βλέπω. Βούλιαξε όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως... Ήταν αυτό από την Περσία, βαβού. Το γνωστό του τραγουδιού. Γεια! Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία. Γεια σου, πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδι για να φάγαινε κομμουνιστής. Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες μας, αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας. Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας. Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό. Α, ήταν το αντίδοτο. Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι. Είπα να βάλω λίγο το εθνός με το ΜΠΑ της Αμερικής να έχω προστασία. Θέλω να πω, οπότε... δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του. Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώσ. Ναι, δεν έχει φόβο, μην το κλαίτε. Όλα καλά. Α, εντάξει. Επίσης κόκκινο έχει πάνω και αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες. Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια. Τώρα, επειδή είστε εσείς κουνούμαλα και το ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου. Όχι, ζητάω συγγνώμη. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα? Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος. Ναι, είμαι υπεύθυνος. Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής. Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά. Να προχωρήσουμε για το επόμενο. Θα πάω AI, είστε γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώτρα βάση. Λοιπόν, έχω λεφτά. Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας. Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά. Εντάξει, τι ώρα το πρωί. Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς. Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει. Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο. Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό. Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ότι και να πω αυτό θα. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα λοιπόν, να δούμε που θα καταλήξει. Τότε το σημειώνω. Να το. Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελά, σωστά. Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε κοκομπλόκο τώρα? Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα. Μα πολλοί με συμβούλεψαν. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε. Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει. Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα. Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση. Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον. Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες. Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας. Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας. Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως το άλλο που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια. Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους. Ναι, γιατί θα πεθαίνατε. 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη. Θα πεθαίναμε. Τι θα κάνατε. Φασίστες. Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει, όχι. Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες. Α, αυτά να τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει. Τι να έχεις την υποχρέωση. Πάει, ναι, ρε, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες. Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα, όμορφη. Ρε μωρό μου. Τι θες, μωρή? Ήθελα να σου πω ότι συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πυρετώ. Το, δηλαδή, άμα σου πει κάπως και το παρεξήγησε, αυτό είναι και... Α, γι' αυτό έλεγε είσαι καβλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα. Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνει στη δουλειά άρρωστος, να έχει 38 και να τα παίρνει και να πηγαίνει να κάνει βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σ' αγαπώ πολύ, σε λατρεύω. 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα. 80 δολάρια γλύψη πουλί, εγώ ξέρω. 89 γλύψη πουλί. Άκου να δεις, αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς, δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν το θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ξυπνήστε. Γεια. Μαλάκα, αυτή η Σιριζέα ήταν που είπε για μένα τώρα. Αποστόλης. Λέγε, η Σιριζέα ήταν. Όχι. Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρει ποτέ. Α, μωρέ, θλίψη νιώθω. Μου. Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα. Και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο. Όχι, μάνες και αδερφές. Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω. Δεν θα το βγάλω. Γιατί έρχομαι από κάτω από το σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά. Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι. Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ε, αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα. Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις. Όχι, δεν το κρίνω, το σημειώνω. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι.